Lidi, víš, že si nepřeji, aby se stýkal s těmi hrané zvěrci. Židi pomazali Kristovo tělo česnekem. Proto tak příšerně smrdí. Věř, že to nezhodu, zasvítání vyrážené. Co se děje, není ti něco? Chybí mi náš dům v Kilmarnoku. Déšť, kopce, zelené lovky. Jsi silné děvče, Mary Margaret, jako byla tvá matka. Věř,